Partea întâia. Curtea marțială. Moartea Romie de chipuri, de Sven Hassel. Traducere de Teodor Atanasiu. Editura Nemira, 1993. Citește Elena Petrescu. În memoria lui Ernest Ruben Laguxen, comandant al regimentului de blindate finlandeze, regimentul de dragoni în Irland. Această carte este dedicată orașului Barcelona, unde am fost înconjurat de o excepțională ospitalitate și unde au fost scrise cele mai multe dintre cărțile mele. Tragedia soldatului german constă în credința sa că există o motivație rațională pentru continuarea rezistenței și pentru a-și pierde viața. Zile și nopți în șir persistă să facă sacrificii inumane pentru o cauză de mult pierdută. Oberst Gar von Stauffenberg, cu puțin înaintea execuției sale, la 20 iulie 1944. Pierderea unui picior sau numai al abei piciorului nu este nici pe departe atât de gravă. Noile membre artificiale au articulații care de cele mai multe ori funcționează mai bine decât cele adevărate și dacă faci artrită o poți vindeca cu un bidon de ulei. Porta către micuțul, 125 de mile la nord de Cercul Polar. Porta nechează de plăcere și îi oferă fetei un loc pe banca putredă pe care o ocupăm. Ea râde, sunetul reverberând departe în pădure. Stă în picioare cu soarele în spate și îi putem vedea silueta. Fusta cenușie de uniformă de vară este confecționată dintr-un material subțire, transparent. Ne-am dorit ca ea să stea acolo veșnic. Are părul lung și auriu, ca un lan copt de grâu. Nu știe germana și trebuie să ne facem înțeleși într-un gen ciudat de lingua franca. Porta vorbește ceva despre care el spune că e finlandeză, dar fata nu-l înțelege. De apă. Sunt ca niște picături mari de ploaie. Îi atrag într-una, spune Gregor laconic. Pierdere de vreme. Pierdere de pulbere la distanța asta, replică bătrânul aprinzându-și pipa cu capac de argint. Țâșniturile de apă par să se alerge între ele pe suprafața râului. Nu vă e frică? Întreabă fata soldat netezindu-și fusta. Nu, râde porta fără să-i pese. Sunt jalnici pistolarii ăștia fanatici. Nu i-am văzut niciodată trăgând până acum, spune ea întinzându-și gâtul să vadă mai bine. Ne putem apropia puțin, îi sugerează porta ajutând-o pe fată să se ridice. Râdem de ei de aici. Poți să-mi faci o fotografie? Îl întrebă ea dându-i un aparat Leica lui Haide. Apoi se instalează în vârful dâmbului. Haide îi face o fotografie, având grijă să includă și toate împrușcăturile de apă provocate de gloanțe în lac. Hai să facem una cu tine între mine și micuțul, strigă porta cu un zâmbet larg. Ea râde și îi ia pe după umeri. Haide se ghemuiește ca un veritabil fotograf profesionist. Glonțul exploziv îi sfâșie fetei jumătate de față. Carne, sânge și așchi de oase îl împroașcă pe porta. O ureche smulsă îi se bălăbăne pe piept micuțului ca o medalie. Un trăgător de elită, un franc-tiror blestemat, strigă micuțul, plângând la pământ alături de porta. Împing împreună trupul neînsuflețit al fetei în fața lor să-i protejeze de gloanțe. Podul. Grupa 2, gata de deplasare, ordonă bătrânul și își ia pistolul mitralieră pe umăr. Arată obosit și descurajat. O barbă sură, nerasă, îi acoperă fața. Vechea lui pipă cu capac de argint îi atârnă tristă în colțul gurii. Câțiva se ridică și încep să-și strângă armele și echipamentul. Porta și micuțul stau jos într-o groapă călduroasă pe care au găsit-o și lasă impresia că nimic din tot ce se întâmplă nu-i privește. Mi-ați auzit ordinul, strigă Haide insinuant, umflându-și pieptul la nivel de unteroficier. Iar începe, spune micuțul furios, arătând cu me pe iul său spre Haide. Ce o să facem cu el? O să-l împușcăm când vom avea ocazia, decide porta scurt. Știi, îl legăm de pot chiar înainte de a apăsa pe nenorocitul ăla de mânări și îl lichidăm. Și îl incinerăm așa, dintr-un foc, sugerează micuțul încântat. Porcule, mârâie Haide mânios și se îndepărtează. Scoateți mâinile din buzunare, loazelor, strigă bătrânul iritat îmbrâncindu-l pe porta. Ai înțeles totul, Anapoda. Nu mă mișc un pas până nu-mi beau cafeaua de dimineață, răspunse porta impasibil. Micuțul începe să se pregătească de fiert. Umple ibricul cu zăpadă și curând se înfiripă un foc plăcut. Fața bătrânului a căpătat o tentă rămie roșiatică. Ce fel de maimuță sifilitică vă mușcă de cur? În 5 secunde să fiți în picioare. Sau vă fac eu o ceașcă de cafea de o să o țineți minte. Își rotește Kalașnikovul deasupra capului ca pe un ciomag. Porta abia reușește să se ferească în timp ce patul puștii îi se îndreaptă în zbor spre cap. Pe toți dracii, n-ai fi putut lovi. Nu e nevoie să te apuci să-i bați pe oameni, numai pentru că vor și ei o ceașcă de cafea, acolo la micul dejun. Cafea? Strigă bătrânul cuprins de furie. Unde crezi că te trezești? Într-o excursie ca să vezi aurora boreală? Pănaiba, unde mă trezesc, spune Porta cu încăpățânare, și totuși vreau o cafea. Creierul meu nu începe să funcționeze până nu-mi beau cafeaua. Are dreptate, admite micuțul. Păcătoasa asta de armată nu poate face ce poftește cu noi. Avem dreptul la cafea, așa scrie la regulament. Până și culii cu capetele pline de tărâțe ai lui Ivan primesc cafeaua înainte de a ieși la luptă și a fi împușcați. Tu n-ai dreptul la niciun părț, strigă bătrânul furios. Și dacă nu vă strângeți echipamentul și nu vă desnipiți rapid cururile de pe pământ, vă zbor creierii din căpățânile alea seci. Fă-o, isprăvește-o acum, îl îndeamnă Haide cu înverșunare. Porta toarnă apă peste boabele de cafea. O aromă delicioasă se ridică spre vârfurile copacilor. Nările noastre încep să fremete. Curând, întreaga grupă stă jos, bucurându-se de cafeaua lui Porta. Până și bătrânul acceptă morocănos, cana pe care micuțul i-o oferă cu grație. La naiba cu voi toți, mărâie bătrânul suflând în cană. Grupa cea mai ticăloșită din toată armata și-a trebuit să-mi revină mie. O adunătură de găozare asta sunteți. Nu e deloc, gentlemen, nu-i așa? Remarcă micuțul către Porta. E o sulă proletară, asta e, aș zice eu, declară Porta. La fel util ca o gaură în cap. Micuțul râde croncănind. E de părere că remarca lui Porta este gluma anului. Înghiți așa ceva, întreabă Ghiuri Laponul, fața lățindu-i se într-un rictus tipic rasei lui. Să fiu al dracului dacă o înghit, strigă bătrânul cu vehemență. M-ați auzit? Am dat un ordin clar. Grupă, marș! Nu zbiera atât de tare, îl previne Porta. Vecinii ar putea auzi toată porcăria asta nemțească. E periculos să vorbești nemțește în aceste locuri. Asta e, răgnește bătrânul înfuriat la culme, luându-și MPI-ul de pe umăr. Trage și ești mort, îl amenință micuțul îndreptându-și gura Kalașnikovului spre bătrân. Lasă omul să-și bea cafeaua în tihnă, zice Porta bosunflat. N-o să fie niciun război până nu-mi clătesc amigdalele. În curul meu se dă bătut bătrânul și-și aruncă căciula de blană departe printre copaci. Vezi să nu-ți înghețe părul, spuse micuțul cu o voce prietenoasă. Nu ne-am dotat cu învelitoarea de cap numai pentru paradă, știi? Porta mai face liniștit încă o oală de cafea. De regulă, rația lui pentru micul dejun este de 5 cești. Spune-mi, zice bătrânul cu o voce periculos de calmă, cât socotești tu că va mai dura această petrecere cu cafea? Numai idioții se așteaptă ca oamenii să alerge de colo-colo, pe tot mapamondul, înainte de a-și bea cafeaua. Spune Porta calm, umplând din nou cănile. Bătrânul o acceptă pe asa cu o scuturare a capului, dar sare în sus când micuțul începe să facă pâine prăjită. Când ne întoarcem, vă reclam că refuzați să executați ordinele, amenință el tremurând de furie. Spune-mi, se întoarce Porta către legionar, ești cel mai vechi membru al acestui club de trăgători. V-au trimis vreodată ăia din legiunea străină să vă fie tăiate gâturile de mahomedani fără o ceașcă de cafea în burtă? Nu, bonami, nu mi-aminte să se fi întâmplat, răspunde legionarul, deplin conștient că n-ar fi diplomatic și înțelept, ci ar produce probleme incalculabile dacă ar face altceva decât să fie de acord cu Porta în privința cafelei la micul dejun. Bătrânul își pierde răbdarea, a zvârle cana și îi zboară cu un șut pâinea prăjită din mână micuțului. În picioare, sus, acum! Nu te purta așa cu mâncarea bună, îl dojenește Porta. De unde știi cât de repede ți se va face foame? A mai spus-o și o spun din nou. Nu e un gentleman, oftează micuțul, strângând cu răbdare pâinea de pe jos. Fii atent că ți se ridică tensiunea, îl sfătuiește Porta. Îți scurtezi viața dacă te ambalezi atâta. La puțin timp după acest episod, ne deplasăm pe drumul nostru, alunecând și căzând din loc în loc pe pantele abrupte. La vremea cinei ajungem la șoseaua ce duce la portul fără ghețuri. O bucată de drum spre nord, puțin spre est, se află o cale ferată cunoscută, construită cu prețul vieții a mii și mii de prizonieri. Se zvonește că este construită pe oase de oameni. Stăm culcați în zăpadă și privim coloanele nesfârșite de transport, rulând pe lângă poziția noastră. Adunarea pe drum, ordonă bătrânul. Urmați-mă în șir câte unul. Dacă suntem somați, nu răspunde nimeni decât aceia dintre noi care vorbesc fluent rusa. Restul sunteți pur și simplu surzi și muți. Merdov, rahat cu carul. Să sperăm că Ivan nu ne miroase, mormăie legionarul neliniștit. Pare că se face mai mic. Cristosul măsișuieră vesfalianul Ursuz. E ultima dată când mai merg într-o incursiune în spatele liniilor vecinilor. Îndată ce ne întoarcem, o să-mi trag un glonț în picior. O să te coste tărtăcuța dacă te descoperă, spune porta cu un zâmbet sarcastic. Puțin la nord-est de Glenegorsk, găsim primul dintre podurile mascate. 4 trenuri lungi de marfă sunt oprite pe linii camuflate în așteptarea drumului liber și la câțiva kilometri în urmă mai așteaptă un al cincilea. Pregătim explozivul la liziera pădurii. Avem 5 săni încărcate cu noile bombe Lewis, cu care abia începusem să fim aprovizionați. Porta și cu mine suntem primii de santinelă. Puțin ne pasă, oricum nu putem dormi. Suntem plini de pilule energizante, rușii le numesc prișoc, porac. O asemenea pilulă poate să-l țină treaz pe cineva timp de o săptămână și poate salva viața oamenilor care lucrează în spatele liniilor inamice. Ți-ai pierdut mințile, omule, protestez eu când porta își aprinde o țigară. Poți fi văzut până la Murmansk. Nu te pișa pe tine, fiule, îndrugă porta. Armata roșie scântează toată noaptea. De ce n-aș face-o și eu? E vina ta dacă o mierlim. Nu o s-o simți deloc, spune portadur, trăgând un fum lung din țigară. A doua zi dis de dimineață îl ascultăm pe Haide, expertul nostru în explozivi. Stă în picioare pe un trunchi de copac pentru a ne cuprinde cu privirea pe toți. Ascultați-mă și ascultați-mă bine, găozarilor, strigă el. După cum puteți vedea cu toții, ceea ce am în mână pare o bucată de cauciuc și puteți face aproape orice doriți cu ea fără să se întâmple nimic. Aruncați-o în foc și ce obțineți este o masă vâscoasă, lipicioasă. Seamănă cu o gumă amestecată, dar nu e. Rahatul ăsta constă dintr-un sfert de termit, amestecat cu oxid metalic și din 3 pătrimi de exploziv plastic. Ce-i aia plastic? Întreabă micuțul absent. Nu-i treaba ta să știi. Tot ce trebuie să știi tu e că se numește plastic. Haide ne arată un tub de cupru. Acesta este un tub de cupru și aluminiu care conține un detonator. Ce-i aia detonator? Întreabă micuțul ridicând mâna ca un elev. Nici asta nu-i treaba ta, a naibii să fie, iotaie Haide. Tot ce trebuie tu să știi este că se numește detonator. Și nu mă mai întrerupe cu întrebări tembele. Vă spun tot ce trebuie să știți și asta e suficient. După cum puteți vedea pe tub, sunt 8 semne și ele reprezintă 8 intervale diferite de timp, încât să putem decide când să facă bang-bang. Intervalul cel mai redus este de 2 minute și n-aș sfătui pe nimeni să-l folosească. Cel mai mare este de 2 ore. Tubul însuși îl ridică cu mândrie, de parcă el însuși l-ar fi inventat, conține un component de mercur. Rupi cu dinții în dreptul acestei fante mici de sticlă, acidul dinăuntru curge și dizolvă plomba care ține percutorul în poziție. Percutorul se declanșează și amorsează bomba, procesul a început. Și apoi face bang, firara dracului, exclamă micuțul cu un rânjet larg. Idiotule, mâre, Haide, iritat, sfârșește-o cu întreruperile. Nu-ți dai seama că sunt un unteroficir și superiorul tău? Dacă ai fi fost la cavalerie, ai fi fost Unterwachtmeister și dacă ai fi fost în regimentul alpin, ai fost Oberjäger. Ai fi putut fi de asemenea dacă, adică ai fi fost la parașutiști, ca Gregor, aici prezent. Când procesul de detonare a început, continuă, Haide, cu un aer superior, se degaje o căldură imensă și aceasta aprinde masa explozivului de plastic. Și face bang, spune micuțul radios. Haide, aruncă o privire ucigătoare. Toate metalele cunoscute, chiar și oțelul cel mai greu, se topesc în câteva secunde. Fără acest dispozitiv ingenios numit detonator, te poți juca cum vrei cu plasticul. Nu se întâmplă nimic decât că ți se lipesc degetele. Poți sări în foc cu buzunarele pline de pastile. Nu explodezi. Pune-l sub ciocan cu abur. Nicio problemă. Însă, îndată ce detonatorul e amorsat, trebuie să fii atent. Să fugi cât te țin picioarele pentru a scăpa cu viață. Cum ai rupt sticla cu dinții, ia-o la picior. Să fie o distanță de cel puțin 50 de metri între tine și centrul exploziei. Dacă vă prinde în acest perimetru, vă vor atârna bojocii din cur și din gât. În ceea ce mă privește, aș prefera 60 de metri. Când ne-au făcut demonstrația asta la depozitul de muniții al armatei din Bamberg, au pierdut doi experți pirotehniști. Au crezut că e de joacă cu bombele Lewis. Bamberg, cunosc locul, strigă micuțul fericit. Acolo aruncam în aer trenuri și camioane cu un material al naibii, căruia îi ziceau TNT, trinitrotolueni. Vreo doi din ăștia amărâți, Piro, s-au dus și ei acolo sus. Unul dintre ei era în pat când s-a întâmplat. S-a dovedit că un măgar nenorocit de Gefreiter îi băgase o porție de încărcătură sub pat și l-a trimis în împărăția cerului, care va veni pe această cale. Șefii de echipe la mine, ordonă brusc bătrânul. Pace vouă, spune micuțul ironic, pescuind o țigară de foi enormă din cutia măștii de gaze. Totdeauna fumează țigări de foi, le socotește grozave. Echipei noastre a revenit misiunea să supravegheze podul de la nord de Pulor Sero. Fuseseră plantați arbori pentru camuflare și treaba se executase atât de bine, încât îl descoperim abia cu câțiva metri înainte de a da de el. Este un pod enorm de cale ferată. Primise misiunea să aruncăm în aer poduri și diguri pe tot parcursul până la Pitcul. Un tronson de aproape 150 de kilometri. Asta ar fi trebuit să scoată din funcțiune drumurile ferate și cele mai importante comunicații rutiere pentru o perioadă considerabilă de timp. Oare o să ni se dea permisie după asta să mergem și noi acasă și să aruncăm o geană pe Reeperbahn? Visează micuțul cu ochii scăldați în lacrimi de poftă. Reeperbahn, stradă rău famată din Hamburg. Puțin o să le pese de noi și ne vor trimite într-o nouă misiune, fără să ne acorde nicio șansă de a face o saună, apreciază Barcelona pesimist. Trebuia să fi fost finlandez, spune Porta categoric. Ei sunt tratați ca oamenii. Nu privi partea sumbră, strigă Gregor optimist. Sigur ne vor atârna niște medalii pentru asta. Lui Gregor îi place salata de fructe, ca și lui Haide de altfel. Pe Allah, tot ce-mi doresc este o permisie medicală și un somn bun într-un pat curat de spital, oftează legionarul ale Hamite. Să fii mulțumit dacă ajungi acasă viu, îl povățuiește bătrânul pe un ton sec. Pot să fiu, zbiară micuțul. Hai să le facem o dată de petrecanie podurilor ăstora și să ne amuzăm puțin pe seama războiului ăsta blestemat. Ne împărțim explozivii. Ranițele noastre speciale sunt pline ochi. Ne luăm la revedere unul de la altul înainte de a ne risipi în tăcere, în deșertul alb de nea și de a ne înfunda în pădure, la liziera îndepărtată a lacurilor înghețate. Echipa noastră înconjoară albia râului și continuă de-a lungul drumului ce duce spre nord. Suntem interceptați de mai multe ori de șoferi și santinele, care din cauza uniformelor noastre ne iau drept trupe de securitate. Micuțul e aproape să ne piardă când strigă găozar, după un camion rusesc care ne împroașcă cu zăpadă. La podul de pe șosea, la sud de la plant, ne luăm rămas bun de la echipa legionarului. Făceți treaba asta bine de data asta, îi îndeamnă micuțul patern, să explodeze dintr-un singur banc prelung fiilor. Căci altfel nu se va întâmpla nimic cu blestematul ăsta de pod. Dacă aș fi fost în locul vostru, l-aș fi rugat pe micuțul să facă treaba asta pentru voi. Mert, nu ești tu singurul care să știi cum se aruncă lucrurile în aer. Îi răspunde legionarul și dispare în fruntea echipei sale. Podurile sunt printre obiectivele cele mai dificile de explodat, îi spune micuțului Porta. Dacă dozarea încărcăturii nu e corectă, niciun milion de bombe Lewis nu e suficient. Ai grijă să nu o faci de oaie într-o bună zi, îi spune Gregor cu țâvnă. Are o aversiune neurotică față de orice se poate numi explozibil. Nu se va întâmpla niciodată, se dă mare micuțul. Când un pod se ia în bețe cu mine, păi podul e ăla care cade în cul să fiu al dracului. După câteva ore ajungem la podul nostru. Micuțul dă un ocol bătând cu palma apreciativ transversalele enorme de oțel. Să fim iubiți de domnul, dar spuneți, nu e un pod minunat, rânjește el. Un tren de marfă lungă de un kilometru tocmai îl traversează huruind. Un soldat în șubă ne face semn cu mâna dintr-un vagon de frâne. Băiatul ăla nu știe ce noroc a dat peste el că a prins trenul ăsta, rostește Porta meditativ. De următorul se va alege dracu. Podul se dovedește a fi mai dificil decât ne așteptasem. E incredibil de anevoios să te cațări pe betonul neted ca gheața și că nu există nimic de ce să te agăți. Numai gheață și beton zgrunțuros care îți sfâșie mâinile. Micuțul face urât ca un nebun de fiecare dată când scapă în jos și alunecă pe gheața râului Caragios. Cine naiba e idiotul care nu s-a gândit că vom avea nevoie de ghiare la picioare? Înjură porta cu năduf, în timp ce cade înapoi pentru a 20-a oară. Când ajungem în cele din urmă sus, după mai multe ore de efort, dăm peste un nou obstacol care ne descurajează. Stăm în tăcere și ne holbăm la colaci oribili de sârmă ghimpată, cu care sunt înconjurați de mai multe ori sub porții de la mal ai podului, pentru a împiedica accesul la părțile sale cele mai vulnerabile. Hristoase, fiul iudaic al Dumnezeului German, exclamă Porta, asta ne-ar mai lipsi acum să cădem într-o capcană, că bombele lui ale lor și ale noastre ne vor scoate din uniforme mai repede decât ne-a băgat în ele Hitler. Mămăliga măsii, n-o să mai rămână niciun nasture pe noi, mormăie micuțul privind intens sub sârma ghimpată. E bine, cu binecuvântata fecioară și cu buna tehnologie germană de partea noastră, probabil că o să ne descurcăm, spune Porta filozofic. Dacă ar fi să atingem vreo chestie sau alta, fără să ne dăm seama, zice micuțul, o să sărim în aer pe de-a moaca. Puțin curaj, strâmbă din nas Gregor. Țineți-vă bine de pălării, îi avertizează Porta și începe să taie sârma. Primele fire ruginite ne lovesc peste față. Porta obosește repede și întinde creștele micuțului, care se năpustește asupra sârmei ca un buldozer. La dracu, fii atent, neghiobule, îl previne Gregor înspăimântat. Dai cumva vreo sârmă care nu trebuia și am încurcat-o cu toții. Aici o nenorocită de mină, strigă micuțul uluit, aplecându-se. Apropie mina spre el cu precauție. Sunt și fire pe aici, continuă el, arătând spre un mănunchi de cabluri cenușii care trec pe sub mină. Fii atent, fii atent, strigă Porta nervos. Las-o unde e și desfă-i calota. Noi coborâm în timp ce tu o dezamorsezi. Nu-i nevoie să ne omoare pe toți. Imperturbabil, micuțul începe să dezamorseze monstrul, deșurubează detonatorul și îi dă drumul, acesta rămânând agățat printre noi. Nu e atât de frică încât abia respirăm. Fii mai atent ce naiba, îi strigă Porta micuțului, care a mai găsit trei mine de un tip pe care nu-l mai văzusem înainte. Uite aici, țipă micuțul captivat, am o chestie micuță care se poate îndoi. Hristoase, nu-ndoi, răgnește Porta cuprins de frică. E nenorocitul de detonator. Și ce vrei să fac cu el? Întreabă micuțul indiferent. Să-l iau în dinți? Lasă-l așa pentru Dumnezeu, geme Gregor înnebunit de spaimă. Nu poți să tai sârma mai departe fără să explodeze chestia, explică micuțul pipăind cu precauție mina cea mai apropiată. Nu are nicio clapă roșie într-o parte? Întreabă Porta, ajungând de-a bine la jos, în spatele unui pilon masiv de beton. Un tren de marfă duduie peste pod, amuțim cu toții în timp ce trece pe deasupra noastră. Eh, drăcia dracului, plouă, spune micuțul cu un aer surprins după ce a trecut trenul. Unul dintre băieții vecinului s-a pișat pe tine, strigă Porta convulsionat de râs. O să-l strâng de gât pe nenorocit, vociferează micuțul, amenințând cu pumnul trenul care voia îndepărtare. Nimeni nu scapă cu una, cu două, dacă se pișe pe mine. Put acum ca o latrină din spatele casei. A mai rămas, comuniștilor, să vă și căcați și în capul meu păduchios. O să pot să te sper când ne întoarcem, rânjește Porta. Mai bine să te atingă niște căcați decât un șrapnel. Vezi dacă minele alea ticăloase au un buton roșu într-o parte. Există o clapetă roșie, afirmă micuțul, și încă una mare. Toată istoria Revoluției Socialiste e scrisă pe ea. Ce scrie? Întreabă Porta. N-au început să-mi plătească încă bani ca translator de rusă, spune micuțul insolent. Acum să o luăm ușurel cu ea și să vedem ce se întâmplă, zice Porta. Apasă pe clapeta roșie și în același timp ține pârghia. Dacă pârghia se deplasează, atunci sare în aer. Foarte interesant, zbiară micuțul vocea răsunându-i sub pod. Nebun ca un blestemat de iepure în călduri, mormăie Gregor resemnat, intrând mai adânc în zăpadă. Nu-i nevoie să te adăpostești, îl consolează Porta. Suntem destul de în siguranță aici jos. De obicei, minele explodează în sus. Dar, micuțul, întreb eu cu inocență, Va muri pentru onoarea Marii Germanii și numele lui va fi gravat pe monumentul eroilor din fața cazărmii, declamă Porta cu fatalism. Am împins-o înăuntru, zbiară micuțul impasibil, și mai departe, îndoi-o spre interior, dar încet. Dacă începe să fâse, sare aci la noi, dar mișcă odată dacă nu te-ai plictisi să mai trăiești. E moartă ca o lindină, răspunde micuțul, dar cred că s-ar putea și să facă doar pe moarta. Acum deschide capacul, explică Porta. Vâră-ți mâna în gaură. Pipăie după un dispozitiv pătrat și trage-l în jos. Am rezolvat-o, spune micuțul pe un ton satisfăcut, azbârlind mina peste margine. Potrivesc rapid și restul, ca un turc în călduri care regulează o hergelie de fetișcane. Fii atent, îl previne Porta. Ai grijă și ține pârghia aia strâns. Dacă îi dai drumul, e ultima mină cu care mai ai de-a face. Mai așteaptă puțin înainte să te caci pe tine, se fălește micuțul, sigur pe el. N-am ratat încă niciuna. E în regulă și poți veni sus acum. Vezi unde tai acum, îi spune Porta. Se poate să se fi încurcat vreun fir în sârmă și vai de curul nostru dacă îl tai. Plasăm detonatoarele dezarmate sub cilindrii mari de oțel. Porta e de părere că nu pot fi prea periculoase acolo. Ne croim încet drum prin sârmă la traversele de susținere, având grijă să nu declanșăm vreo mină, asud de spaimă în ciuda frigului arctic. Sunt la fel de înfricoșat ca și Gregor. În timpul multelor ore cât am lucrat sub pod, pe deasupra noastră au trecut nenumărate trenuri. Ne ținem preratele deasupra capetelor, pentru a evita o experiență ca a micuțului. După ce am terminat în fine cu sârma ghimpată, începe treaba serioasă, să aducem explozivul de la Sânii acolo sus. Mi-a revenit sarcina cea mai păcătoasă, să car bombele Lewis de la Sânii până la piciorul pilonilor. După aproape 2 ore de cărat sunt atât de epuizat, încât cad în zăpadă și refuz să mai continui fără o pauză. Brațele și spinarea mă dor atât de tare, încât sunt gata să țip de durere la cea mai mică mișcare. Porta și micuțul s-au angajat într-o dispută înverșunată, și anume care dintre ei să pună explozibilul. Dacă luăm fiecare câte un pilon, o să meargă mai repede, spune micuțul, care i-a hștiat să pună mâna pe bombele Lewis. Faci cum îți spun, closet ambulant, zbiară Porta aruncând cu o cheie de buloane după el. Nu ești mai mare în grad ca mine, turbează micuțul. Un obergefreiter este un obergefreiter și nici Dumnezeu, nici dracul nu-i poate spune vreunuia ca el ce să facă. Unde naiba mă ajunge, te întreb, dacă orice nenorocit de obergefreiter s-ar apuca să le dea ordine altor obergefreiteri. Am urmat școala militară de muniții și explozibil din Bamberg, se cocoșește Porta, în timp ce tu te pișai în țărână la școala de manutanță a armatei, învățând cum să strici varza murată. Până și tu ar trebui să fii în stare să accepti că în meseria asta eu sunt șeful. M-ai făcut praf, răspunde micuțul cu pismă, ca și cum eu n-aș fi fost la Bamberg. Mi-au dat chiar o medalie pentru sârguință deosebită, care a costat viața a 2 instructori. După încă multă ceartă și sfadă, cad de acord să-și împartă munca între ei. Micuțul găsește o cale inteligentă de a fixa bombele de piloni, astfel încât să nu cadă. Însă lucrul cel mai important e conectarea lor cum se cuvine. E noapte târziu și abia am terminat o latură a podului, dar Porta își cere cina. Ți s-a urcat prostia de la cur până la creier, strigă Gregor isterizat. E sinucidere curată să te așezi la masă în locul ăsta, chiar sub podul lui Ivan. L-a lovit Damblaua dacă ne-ar găsi aici, nu-i așa? Rânjește micuțul nepăsător. Însă Porta își cere cu încăpățânare cina la care are dreptul după regulament. În timp ce mâncăm, patrule de securitate în KVD trec pe deasupra capetelor noastre. Sunt atât de aproape încât le-am putea atinge ridicând numai mâinile și strecurându-le printre scândurile podului. Pentru a ajunge în partea cealaltă a podului, facem un tur de forță extrem de periculos și în mai multe rânduri suntem pe punctul de a cădea. Când ajungem, mai avem de tăiat o mulțime din sârma aia ghimpată blestemată. Aruncăm explozivii de la o bază la alta, fiecărui pilon. Amorsele sunt cele mai periculoase. O lovitură le poate declanșa. Dacă ne-ar scăpa vreuna, patrulele de securitate s-ar năpusti într-o clipă asupra noastră și nu ne facem nicio iluzie în privința tratamentului care ni l-ar aplica. Te pricep destul de bine la astea, îl laudă Porta pe micuț, bătându-l ușor cu mâna pe spate. Cât timp ține lupul departe de casă, rânjește micuțul cu plăcere, încercuind cea mai apropiată bază de beton cu bombe Lewis. Se balansează sub pod cu agilitatea unei maimuțe pentru a lega strâns sistemul de fire. Mă apuc amețeala numai când mă uit la el. Cum dracu face el asta? Mormăie Gregor nervos. Pentru numele Sfintei Anis, nu-l întreba, îl avertizează Porta. L-ar putea face să cadă. Nici nu-și dă seama ce-al naibii de periculos este. Un zgomot slab ne face să ridicăm ochii. Trei militari în KVD trec pe pod, pe deasupra capetelor noastre. Se aude clănțănintul de avertizare al automatelor. Adolf ar trebui să facă o încercare, zbiară micuțul subit, vocea răsunându-i prin tăcere. Îmi smulg automatul de pe umăr și țintesc spre patrula de securitate de pe pod. Un tren vine cu un zgomot asurzitor din depărtare. Detunătura salvei este înnecată de zgomot. Trei bărbați în mantale de blană se răstoarnă peste balustrada joasă a podului și se învârtesc în cădere, ajungând printre blocurile de gheață jos departe. Porta se uită cu precauție în sus, printre două vagoane de dormit. Din fericire n-au fost decât trei militari. Cu un scrâșnet de oțel pe oțel, trenul traversează podul. De ce tragi? Strigă micuțul cuprins de uimire privind pe după un pilon de beton. Vrei să ne sperii de moarte pe toți, asta vrei? Pentru că tu nu poți să stiflea în calea mare, nenorocită, hamburgheză, răspunde Porta cu dușmănie. Nu ți-am spus să nu vorbești nemțește prin părțile astea? Făcându-ne semnele luminoase între noi, reușim să mușcăm capsulele de sticlă și să le deschidem în același moment, asigurând sincronizarea exploziilor. Lucrul acesta e foarte important în cazul unui pod de felul ăsta. Alminter se va rupe numai în anumite puncte și inginerii ruși le pot repara cu ușurință. Porta este ultimul care pleacă de la pod. Trage după el un fir de sârmă subțire și după cotul râului, o conectează la generatorul pe care micuțul îl poartă în spate. Ne plasăm și noi la o distanță de protecție față de pod, pe partea cealaltă a lacului. Micuțul învârte nebunește de mâner ca să producă curentul de inducție necesară explozii, în timp ce Gregor se uită la ampermetrul care ne arată când avem suficient curent la dispoziție. Micuțul își trage puțin sufletul, după activitatea intensă și își aprinde un trabuc. Un asemenea moment solemn după el se cinstește cu o țigară de foi. Cu expresia unui preot aruncând țărână, peste rămășițele unui mareșal căzut la datorie, trage plonjorul în poziție de declanșare și scoate un chicotit din burtă. Țineți-vă bine de pălării, băieți, e gata de drum, spune el solemn, mângâind ușor cu palma cutia generatorului. Să nu apeși până nu-ți spun eu, îi atrage atenția Porta nervos. Întâi amorsa trebuie să pornească prima, altfel nu se va întâmpla nimic cu podul ăsta afurisit. Hristosul mă, si țipă micuțul îngrozit. Asta ar fi ca și cum ai merge la cinematograf și ai descoperi că un ovrei și-a băgat coada în filmul ăla nenorocit. Se poate întâmpla, spune Porta cu seriozitate. Mi s-a întâmplat și mie odată la Berlin. Nu vă fie teamă, ne asigură micuțul. N-am întâlnit încă un pod să nu-i pot veni de hack. Și bagatela asta de podeți nu o să fie primul. Podeți, zici, întreabă Gregor cu mirare. E cel mai mare pod pe care l-am văzut vreodată. Plătește-ți, deci, ochii cât mai ai ocazia, râde micuțul hârâit. Câteva minute încă și nu vei mai avea de ce să te minunezi. Un tren de marfă tras de două locomotive mari rulează lent spre podul minat. Un steguleț roșu flutură la fiecare al doilea vagon. Sfânt Anies, mamă vitregă lui Dumnezeu, strigă Porta cu ochii cât cepele. Un tren cu muniții. Și uite și autocisternele pline ochi cu petrol, strigă micuțul arătând spre șosea, unde un șir lung de camioane înaintează paralel cu linia ferată. Țineți-vă bine, le spune Porta cu îngrijorare, sau riscăm să zburăm în aer cu tot cu podul ăsta blestemat. Sper să nu observe că detonatoarele au început să fâsăie, spune Gregor misterios, privind coloana de autocisterne cu petrol lungă de un kilometru prin binoclu. Să ne aibă în pază Dumnezeu pe toți. E benzină suficient aici pentru armată întreagă. Curaj, îl liniștește micuțul pe un ton patern. Vor zbura pe Calea Lactee și se vor uita aici jos la noi înainte de a mai avea timp să se întrebe ceva. Tontule, ar fi trebuit să legăm detonatoarele mai din scurt, spune Porta cu supărare în glas. Nu trebuie să dai crezare la tot ce ți-ndrugă tâmpiția aia de la Bamberg. Știi mai mult decât vor învăța ei vreodată. Ca și despre Crăciun, nu-i așa? Când tragi cu ochiul prin gaura cheii să vezi pomul de Crăciun, pe care l-a șterpelit taică tu, și încerci să descoperi care sunt cadourile pe care le-au cumpărat părinții în rate, spune micuțul cu o expresie de fericire pe figură. Dacă nu sare în aer, curtea marțială ne paște, spune Gregor misterios, ducându-și din nou binocul la ochi. Iar dacă sare, râde portea larg și ne prinde Ivan, o să avem un alt fel de curte marțială. O, nu vă mai gândiți atât de mult, spune micuțul cu optimism. Orice-i face în armată te pot încălța cu ceva. Curțile marțiale sunt oricând la dispoziție, așteptându-și clienții. Cu un zgomot asemănător unui tunet îndepărtat, trenul huruie peste pod și de la celălalt capăt alt tren începe să ruleze spre el. Păcat, numai vagoane goale, oftează micuțul bosunflat. Câteva flăcări izbucnesc la ambele capete ale podului. Focoasele au pornit, strigă porta holbându-se cu speranță la podul lung. Micuțul se lasă pe generator cu toată greutatea. O fantastică limbă de foc, galben-roșiatică, țâșnește spre cer și se lățește într-un nor ca o ciupercă gigantică. Podul se ridică pe toată lungimea lui, spre norii negri amenințători. Ambele trenuri de marfă se duc și ele cu el, fără ca măcar un vagon să se răstoarne. Apoi totul se desface în milioane de bucăți. Un set de boghiuri se prăbușesc la câțiva metri de noi. Cisternele se deplasează atât de aproape, una în spatele celeilalte, încât n-au nicio posibilitate să întoarcă. Sunt aruncate în aer în vârtejuri și șuvoaie de petrol în flăcări se revarsă peste lacul înghețat. Cisternele masive sunt azvârlite în toate părțile, cam niște jucării. Petrolul țâșnește pretutindeni, născând noi focuri strălucitoare, roșietice. Apoi, puțin cum târziere, suflul explozii ne izbește cu o forță teribilă. Sunt azvârlit la mai mulți metri depărtare pe gheață, însă totul se petrece atât de iute încât nici nu am măcar timp să-mi fie frică. Cu cutia și cablurile smulse pe care le târăște după el, micuțul zboară glonț peste lac și dispare printre copacii din depărtare. Porta este catapultat în aer într-o volută. Se răsucește de mai multe ori și aterizează într-un morman uriaș și de zăpadă. Gregor a dispărut complet. Îl găsim departe, în viroagă, între doi copaci contorsionați de furtună. Avem mult de furcă până să-l scoatem de acolo. Sfântă Barbara, strigă Porta, bombele astea Lius fac într-adevăr o treabă bună. O să ne smulgă boașele din rădăcină dacă pun mâna pe noi, ne prezice Gregor amenințător, examinând alarmat împrejurimile. Ivan are alte lucruri la care să se gândească acum, decât să ne caute pe noi, spune Porta cu optimism. Asta o să-i învețe minte să-și mai conducă prăpăditele alea de camioane cu luminile complet aprinse, de parcă noi n-am exista. Acum știu și ei, în orice caz, că e război, nu glumă, spune micuțul cu un rânjet satisfăcut. Să mergem mai bine, spune Porta hotărât. Mai sunt numai câteva ore până la locul de întâlnire și ăla nu ne așteaptă la infinit. Nu-mi prea surâd de ideea ca noi patru să fim obligați să ajungem la ei noștri pe cont propriu. Când sosim, îi găsim pe toți acolo, dar misiunea nu a fost îndeplinită fără pierderi serioase. Oamenii din grupa întâi au căzut într-o ambuscadă înainte de a ajunge la obiectiv. Au fost executați pe loc și cadavrele lor părăsite în zăpadă, hrană pentru lupi. Grupa numărul 2, cea a bătrânului, a pierdut 9 oameni. Au mai rămas numai 5 din grupa a 3-a. Restul au fost uciși, pentru că explozibilii s-au declanșat prematur. S-a ales praful de ei, explică un Gefreiter cu gesturi expresive. Ați făcut un zgomot îngrozitor, voi ăștia, spuse Vesfalianul. Ce naiba a fost de fapt? Am luat cu noi și câteva tone din muniția lor când am făcut treaba, răspunde Porta țanțoși. Și nici nu v-ați rănit măcar, întreabă Barcelona cu uimire. Numai în sentimente, răspunde micuțul laconic. Leutnantul Blücher a dispărut fără urmă, împreună cu cea mai mare parte din grupa a patra. Numai 8 oameni se mai întorc la punctul de întâlnire și sunt atât de șocați, încât nu putem obține vreo explicație clară de la ei. Îngăimă ceva despre securii și tortură și probabil că vor eșua vreunul din spitalele de psihiatrie ale armatei când ne vom întoarce. Maladia bizară care îi apucă pe soldații angajați în luptele de gherilă din spatele liniilor inamice, îi apucase și pe ei. Stăm îngropați într-o cazemată de zăpadă timp de 3 zile, așteptând ca activitatea rușilor să se mai domolească, înainte de a ne deplasa mai departe. În câteva rânduri le auzim schiurile scârțâind pe zăpadă, nu foarte departe de unde stăm în așteptare. Nu putem dormi niciunul. Pilulele energizante își fac efectul. Porta încearcă să ne scurteze așteptarea, spunându-ne povestea unui Gefreiter pe care îl întâlnise cândva la școala de muniții și explozivi din Bamberg. Era un tip cam nebun din Dresda, începe el. Tot atât de nebun ca și rusul ăla de la Harkov, care a trecut la noi. Și-a mâncat postav, de parcă ar fi fost un fel de molie. Acest Gefreiter din Dresda era un mâncător de sticlă profesionist. Cum vedea o oglindă sau orice gen de pahar scump, îl înhățea și îl mânca. Foarte curând n-a mai rămas nicio oglindă în companie. Gefreiter, un mâncător de sticlă din Dresda, le harise pe toate. Celelalte companii aveau obiceiul să vină pe la noi în fiecare seară cu oglinzi și alte obiecte de sticlă și el le mânca una după alta. Trebuiau, desigur, să plătească ceva ca să-l vadă făcând așa ceva. Eu eram casierul. După puțin timp, a halit toate oglinzile din regiment, una câte una, pe toate. Prețul oglinzilor crescuse considerabil. Am rezolvat penuria de oglinzi, șterpelind oglinzi din oraș și nu peste multă vreme nu mai rămăsese nicio oglindă în tot orașul Bamberg. Cazul a ajuns, bineînțeles, la Kripo. La început au râs de el și au vrut să știe cine ar putea fi atât de nebun încât să șterpelească oglinzi. Și l-au băgat la zdup pe tipul care a raportat. Dar când au descoperit că și toate oglinzile lor au dispărut, au schimbat imediat foaia. Curând după asta a făcut picioare oglinda Gauleiterului, după aceea generalului comandant. Devenise o afacere strașnică și aș fi putut să o duc tot așa cât am stat la Bamberg, dacă nebunul ăla de Gefreiter, mâncător de sticlă, n-ar fi cerut să fie mutat la KDF, în interes de serviciu. Idiotul căzuse în mania grandorii și se autoconvinsese că era un artist și că Adolf ar putea fi interesat să-l vadă mâncând oglinzi. Directorul departamentului de divertisment al armatei din Bamberg, un preot, l-a dat pe ușa afară cât ai clipit din ochi. Să mănânci sticlă nu este artă, a țipat acesta după el destul de sureșcitat. O să mai auzi tu despre asta, Gefreiter. Copoii l-au înhățat în aceeași seară. Abusese grijă preotul. Sigur că am întreprins demersuri pentru a-l scoate de acolo. Băiatul era o comară. Însă, din păcate, s-a spânzurat în celulă. Ultimele sale cuvinte erau scrise pe zid. A mânca sticlă este artă. Heil Hitler! Am cunoscut cândva un individ care avea obiceiul să mănânce lame de ras și să le scoată pe partea cealaltă în mici bare de oțel, povestește micuțul, și le vindea bețivilor de pe Reeperbahn. De vreme, într-o dimineață cenușie, ajungem la ei noștri. Cei morți, în urma bombardamentului, din timpul nopții zac încă prin preajmă.